Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Halen evlerimizdeyiz ve programın kaydını Selahattin arkadaşımız gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün 8 Eylül Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu kaydı bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Ece, Güneş, Şerife, Uğur Bayraktar ailesi ve Sara Zarko Bahar. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Nuray hocam siz de hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Evet, bugün Okan hocanın Deprem ve Türkiye başlıklı kitabını konuşacağız. Bu kitap yeni yayınlandı. Ağustos ayının son haftasında da kitapçılara ulaştı. Literatür Yayıncılık tarafından basıldı. Evet, biz bugün bu konuyu, kitap konusunu konuşacağız. Öncelikle hem teşekkür ediyoruz hocam hem de tebrik ediyoruz. Çok güzel bir kitap olmuş. Rahat okunan, dinleyicilerimize bu rahatlığı özellikle belirtmemiz gerekiyor. Yani çok hızlı da okumak mümkün. Eğlenceli de bir kitap hazırlamışsınız doğrusu. Afet gibi bir konuyu bu şekilde ifade etmiş olmanız son derece yararlı diye düşünüyoruz. Evet, ben ilk sözü hemen Nuray hocama bırakmak istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Hocam programımıza tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kitabınızı büyük bir ilgiyle okuduk diyemiyorum. Kısa bir süre önce elimize geçti ama gözden geçirdik. Olabildiğince de okumaya çalıştım. Gerçekten çok ilginç bir kitap. Eminim Türkiye'de büyük bir boşluğu dolduracaktır. Ben kitabınızla ilgili konuşmaya başlarken şöyle başlayalım diyorum. Bu kitabı hangi motivasyonla yazdınız? Evet. Ve hedef kitleniz nedir? Gerçi popüler bir kitap olduğu anlaşılıyor ama siz bunu daha iyi ifade edebilirsiniz. Evet. İsterseniz böyle başlayalım, ondan sonra kitabın ayrıntılarına girelim. Tamam. Kitabı aslında geçen sene tamamladım ben. Hatırlayacak olursanız pandemi nedeniyle evlerde hapistik. Bu hapisteki vakit bolluğundan diyelim, normal zamana oranla. Literatür Yayın Evi'nden de bu yönde bir kitap talebi gelmişti. Ben bu talebi değerlendirerek evde kaldığımız uzunca bir hapislik süresinde değerlendirip bu kitabı hazırlamaya başladım. Tabii kitabın belirttiğiniz gibi popüler bir kitap, yani herkese hitap eden bir kitap. Ama bunun içerisine biraz daha detay koyalım. Örneğin lise öğrencileri bundan yararlansınlar. Çünkü jeoloji dersi çok uzun yıllardır kaldırıldı liselerden. Dolayısıyla üzerinde yaşadığımız dünyayı yeterince tanımak, ayaklarımızın altındaki kayaları ve olayları bilmek hepimizin hakkı diye düşünüyorum. Ve bu konuda yazılmış Türkçe kitap sayısı da oldukça az, çoğu da üniversitelere hitap eden kitaplar. O nedenle örneğin lise öğrencisinin ya da herhangi bir konuya meraklı bir kişinin ulaşabileceği ve anlayabileceği seviyede tutmaya çalıştım. Bunun yanı sıra ülkemizdeki üniversitelerde deprem jeolojisi konusunda da bütün konuları kapsayan, ana hatlarını çizen bir kitabın eksikliği duyuluyor. Bu kitap belki deprem jeolojisi konusunda da üniversite öğrencilerine bir giriş seviyesinde kitap olarak düşünülebilir. Ama belirttiğim gibi temel kitle oldukça basit ve anlaşılabilir olması açısından herkesin okuyabileceği, anlayabileceği ve daha detaya gitmek isteyeceği zaman da arkadaki okumalar listesi, referanslar listesi var. Buralara başvurabileceği nitelikte bir kitap oldu diye düşünüyorum. Evet hocam, bir noktaya çok önemli ben de vurguda bulunmak istiyorum. Gerçekten orta öğretimde liselerde jeoloji dersinin olmaması çok büyük bir eksiklik. Şimdi ben kendi öğrenciliğimi hatırlıyorum. Tabii o zaman jeoloji işte bize biraz oldukça dar anlamda işte kayaların, taşların tanıtılması vesaire kapsamında anlatılmıştı. Ama bugünün, tabii ben 60 küsur yıl öncesinden bahsediyorum. Şimdi durum çok değişti. Özellikle deprem konusunda, yer kürenin yapısı konusunda zaten sizin kitabınızda da çok güzel tarihçesinde veriyorsunuz. Yani bu konuların gelişmesi oldukça yeni. Dolayısıyla hakikaten lise öğrencilerinin yaşadığımız dünyayı tanıması, fiziksel olarak tanıması, artı deprem gibi Türkiye için hayati bir konuda sağlam bir bilgi sahibi olması çok çok önemli. O bakımdan burada kitabınızı konuşmaya başlamadan liselerde tekrar jeoloji dersinin konulması talebimizi veya dileğimizi de ifade etmiş olalım. Hem jeoloji hem fiziki coğrafya konuları son derece kısıtlı bugünün müfredatı içerisinde. Evet. Evet, ben hemen sizin ön sözdeki birkaç cümlenize değinmek istiyorum hocam. Bu son derece önemli. Diyorsunuz ki düşmanı ve dostu iyi tanımak, ondan yararlanmanın ve sakınmanın en temel yolu olduğu gibi aynı zamanda da merakların tatminidir. Evet. Merak ise bilimin temelidir. Merak etmek, soru sormak, verilen ya da bulunan yanıtları irdelemek doğru olarak ileri sürüleni değil de o dönem için eldeki verilere en uygun doğruyu bulmak, doğruya ulaşmış olma rahatlığı yerine doğru bilineni sorgulamak, bilimsel araştırmanın temel taşlarıdır. Günümüzdeki baş döndüren bilimsel ve teknolojik gelişmelerin temelinde yatan gerçek de insanoğlunun merak etmesi ve araştırması değil midir diye de soruyorsunuz. Evet, hakikaten öyle. Yani işte lise öğrencilerinin, hatta ortaokul öğrencilerinin meraklarını da gündeme getirecek olan önemli konulardan birisi afetler. Çünkü geçmişten kopuk bir eğitim düzeni olduğu için geçmişte ne olmuş, nasıl olmuş, bunlar çok fazla maalesef bilinmiyor. Bu anlamda da kitabınızın önemli olacağını düşünüyoruz. Bu konuda Muzaffer'in hemen bir sorusu var. O soruyu alalım. Evet, kitapta benim de önemli gördüğüm bir yer var. Bu depremlerin önceden bilinip bilinemeyeceğine dair. Bu konuda da biliyorsunuz çok spekülasyon yapılıyor. Sizin bu bölümde güzel örnekler vermeniz hoşuma gitti ve sonucu da tabii güzel bağlamışsınız. Yani yapılması gereken esas olan nedir diye. Bu noktada biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Şimdi depremin önceden bilinmesi diğer afetler gibi insanoğlunun gerçekten çok merak ettiği ve sonuca ulaşmaya çalıştığı bir konu. Mesela depremin olacağını 2 saat önceden ya da 2 gün önceden bilseydik keşke, depremin bu kadar can ve mal kaybına yol açmasını önlemiş olurduk. Benzeri şey aslında diğer afetler için de geçerli. Ama özellikle depreme geldiğimiz zaman çok sayıda metot denenmiş olmasına rağmen bugün güvenilir ve bize tamamen doğru bir bilgi verecek metot maalesef yok. Yani depremin olacağı yeri bilmek mümkün. Depremin olacağı büyüklüğü bilmek mümkün. Bunun ne kadar hasar yaratacağını bilmek mümkün. Tabii bunu belli sınırlar içerisinde söylemek mümkün. Ama ne zaman olacağı konusunda maalesef herhangi bir güvenilir metot yok. Geçmişte tesadüfen tutan birkaç tane depremin önceden bilinmesine dair bir takım bulgular var, bir takım uygulamalar var. Fakat bunların aynı metodun başka bir yerde, başka bir depreme uygulanamadığı da çok açık ve net bir gerçek. Bugünkü bilgi seviyemizde maalesef depremi önceden bilmek durumunda değiliz. Bunun bir tane istisnası var. İsterseniz ilgi çekebilir, ondan da bahsedeyim. Lütfen. Bu da depremin ilk dalgası, yani P dalgası, birinci dalgası ile ikinci dalgası arasındaki fark. Depremde iki tane dalga yayılıyor. Bunlardan bir tanesi hızlı, diğeri yavaş. Dolayısıyla ilk gelen hızlı dalgayı belirlediğinizde arkasından yavaş dalganın geleceğini de biliyorsunuz. Ve bu aradaki mesafe arttıkça size daha fazla zaman sağlıyor. Şimdi bu konuda yapılan çalışmalar var ve uygulamalar var. Ancak örneğin İstanbul gibi bir yerde P ve S dalgalar arasındaki zaman farkını belki saniyeler mertebesinde olduğu için, deprem kaynağına yakın olduğu için insanlara haber verme olasılığı oldukça düşük. Çok kısa bir zaman farkı var. Bu konuda yapılan yeni çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi Costa Rica'da yeni bir araştırma. Şöyle bir deneme yapıyorlar. Cep telefonlarının içerisinde bildiğimiz gibi dalgaları algılayabilecek bir metot var modern cep telefonlarında. Bunu adeta bir sismik algılayıcı gibi kullanıp belli yerlerde bina duvarlarına cep telefonlarını monte ettiler ve bunu bir merkezde toplayarak bir SMS yardımıyla da halka duyurma yönünde bir çalışma yaptılar. Oldukça başarılı, %100 başarılı değil ama %60, %50 civarında başarı gösteren bir yöntem. Yani cep telefonu birinci dalgayı algıladığı zaman hemen merkeze ikinci dalganın geleceği yönünde bir uyarı gönderiyor. Ve bu uyarı SMS'le halka duyuruluyor. Aradaki süre bazen 5 saniye, bazen 50 saniye, bazen 1 dakika gibi süreleri alabiliyor. Deprem kaynağı uzaksa biraz daha bu süre artabiliyor. Ve böyle bir deneme var. Bu oldukça da başarılı bulunmuş ve Amerika'daki Science Foundation'da bu metodun yaygınlaştırılması yönünde projeye belli bir destek sağlamış. Yani bugün için güvenilir yegane yöntem P ve S dalgalar arasındaki hız farkıdır. Onun dışında hiçbir metot depremin olacağı yeri, zamanı ve büyüklüğü bir arada verememektedir maalesef. Ama galiba hocam, pardon araya giriyorum. Tabii. Doğal gaz sistemlerini kesmede ve elektrik sistemleri, yat metro evet. gibi sistemleri kesmede bu işe yarayabiliyor. Bu kullanılıyor zaten. Evet, Mexico City gibi kaynağın uzak olduğu yerde daha da süre açılıyor galiba. Bir dakikaya falan evet, çıkıyor. Evet. Dolayısıyla bu kullanılıyor değil mi? Evet, İstanbul'da da var böyle bir sistem. Evet. Bildiğim kadarıyla evet. çalışıyor. Evet, İGDAŞ'ın kurduğu, hatta Boğaziçi. Kandilli'nin desteğiyle evet. değil mi? Evet, evet, evet, evet. Ben ama yani insanları çalışıyor bildiğim kadarıyla metroda evet. çalışıyor. Evet. Yani insanları ev dışına kaçıracak bir mekanizma, deprem oluyor yok. Kaçın diyecek bir mekanizma yok. Ama otomatik evet. bazı sistemleri kesmekte kullanılıyor mevcut böyle evet. bir sistem. Uzun bir süredir çalışıyor zaten. Hocam birinci dalgayla ikinci dalga arasındaki sürenin kısıtlılığı depremin büyüklüğüyle ilgili mi sadece? Nedir? Uzaklıkla alakalı. Bu klasik hani ortaokulda, ilkokulda çözdüğümüz problemler vardı. İki tane otobüs bir garajdan çıkıyor. Bir tanesi 60 kilometre, biri 90 kilometre ile gidiyor. Bir yere ne kadar farklı olarak varırlar. Tıpkı onun gibi deprem dalgalarının birisi biraz daha hızlı, biri biraz daha yavaş. Biri 3-4 kilometre, diğeri 6-7 kilometre hızla. Saniyede uzanıyor ve bulunduğumuz yere erişiyor. Dolayısıyla ilk dalga geldiği zaman arkasından ikincisinin geleceğini biliyorsunuz. Eğer ilk dalga doğru tespit edilebilirse ikinci dalganın geleceği bellidir ve onun ne kadar uzakta olduğunu da hemen belirlemek mümkün. Dolayısıyla ikinci dalga ne zaman gelecek bunu uzaklığa bağlı olarak kestirmek mümkün. Evet. Hocam bu arada tabii ikinci dalganın birinci dalgaya oranla daha yıkıcı olduğunu, tabii. Esas yıkıcı dalganın ikinci dalga olduğunu hatırlatmak. Tabii onu da vurgulamak lazım. Evet. Evet. Elvan. Esasında ben de tam Nuray Hoca'nın söylediği şeyi noktaya vurgu yapacaktım. İkinci dalga ile birinci dalga arasındaki bu farkın önemi herhalde oradan kaynaklanıyor. İkinci dalganın. Bir de yüzey dalgası diye bir şey var galiba, değil mi hocam arkasından? Evet, asıl yüzey dalgası. Esas yıkıcı olan şeylerde evet. Yüzey dalgası. Evet. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi siz kitabın ikinci bölümünde, son bölümünde olası İstanbul depremi üzerine bayağı bir bölüm ayırmışsınız ve işte muhtemel yıkımı ne olacak, vereceği hasarlar ne olacak, bununla ilgili bayağı detaylı bir bilgi var. Tabii İstanbul çok önemli bizim için ama Türkiye ve deprem başlığı altındaki kitapta acaba hani Türkiye'nin diğer bölgelerindeki ne bileyim Doğu Anadolu fayı üzerinde ya da Ege'de, İzmir'de işte yakınlarda da bir deprem yaşadık. Oradaki depremlerin olası hasarlar üzerine bilgi vermek mümkün olabilir miydi? Böyle bir çalışma ileride koymak söz konusu olabilir mi? Şimdi bu çalışmanın temelinde aslında bu benim 2000 yılında yaptığım bir çalışma. Bir miktar daha sonra birkaç defa geliştirdim. Benzeri çalışmalar Büyükşehir Belediyesi ile beraber Boğaziçi Üniversitesi tarafından da yapıldı. Burada temel aslında her bir bölgenin zemin bilgisi. Bu zemin bilgisi olduğu takdirde bu çalışma yapmak mümkün. Bu zemin bilgisini ise ancak mikro bölgeleme çalışmalarıyla elde edebiliyoruz. Çoğu ilimiz için bu tür bilgi yok. İzmir için 1998'de yanılmıyorsam yapılmış, 2000'de yayınlanmış bir proje var, Darius projesi kapsamında. Burada zemine dair bilgi var. Ancak o tarihten bu yana İzmir'de büyük bir gelişme var. Şehir oldukça büyüdü. Yeni yerler için böyle bir çalışmayı sanıyorum son depremden sonra yapmaya başladılar. Bu bilgi elimizde olduktan sonra bugünkü mevcut yazılımlarla bunu genişletmek mümkün. Benim elimde İstanbul'a dair böyle bir bilgi vardı ve dediğim gibi 2000 yılında yapılmış bir çalışmaydı. Daha sonra belediyenin yaptığı çalışmalarda da büyük ölçüde uyum gösterdiği için bunu İstanbul'u koymak istedim. Tabii öte yandan da İstanbul yani Türkiye'nin can damarı. Bugün için Türkiye'de deprem beklediğimiz başka yerlerde olmasına rağmen hep İstanbul'dan söz ediyoruz. İşte ekonomik olarak, nüfus olarak, gelişmişlik olarak en üst seviyede olduğu için ortaya atılan risk de büyük olduğu için buna ayrı bir bölüm ayırmaya gayret ettik. Hatta şimdi yayın evinin bir diğer talebi de bu kitabı sadece İstanbul'a yönelik olarak biraz daha detaylı hale getirelim. İstanbul'da bir deprem ne zaman oldu? Geçmişte. Gelecekte olma olasılığı nedir? Ve böyle bir depremin sonuçları ne olur gibi bir yayın talebi daha var. Bir pandemi daha inşallah olmaz. Evde hapis kalmayız. Hapis kalırsak böyle bir çalışma yapmak projesinin önemli isimlerinden iki tanesi şu anda aramızda. Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız ve Muzaffer Tunca. Muzaffer Tunca'nın İzmir... İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı döneminde mi yoksa? Yönetimdeydim. 96'da evet. başladık ve 99'da İstanbul Marmara depremini, Büyük Marmara depremini bitirdik. Kimse bize inanmıyordu o zaman. Nuray Hoca iyi bilir. Kimse ele almıyordu ama güzel bir çalışma oldu. Nuray Hocam çok büyük katkı verdi. Tabii onu anlatır şimdi. Ben bir şey söyleyeceğim. İzmir'le ilgili 2010 tarihine zannedeyim TÜBİTAK desteğiyle bir genel zemin çalışmaları yapıldı. O da epey yaygın bir şekilde, mikro bölgeleme değil ama geniş bir alanda, yani sadece merkeze değil, daha geniş alanda bir takım değerler elde edildi. Şimdi de yeniden Büyükşehir Belediyesi böyle bir çalışmayı planlıyor. Evet. Evet. Hocam, ben hemen sizin kitapta da bahsettiğiniz bir Çin örneği var. Yani neredeyse dünyadaki tek örnek diyebiliriz herhalde. Evet. Yani senelerce önce bizim programımızda siz bundan bahsetmiştiniz. Evet, 1976'da olan. Ama aradan çok zaman geçti. O örneği de kısaca verebilir miyiz lütfen? Tabii, şöyle Çin'de çok kapsamlı bir depremin önceden belirlenmesi çalışması yapılıyor 1970'li yıllarda. Bunun içerisinde yeraltı suyu izleme, hayvan davranışlarının izlenmesi, topraktaki kabarmalar, deformasyonlar vesaire, hepsi, çok detayına girmeyeyim, hepsi araştırılıyor ve bunlar acaba bir depremin habercisi midir diye bir ekip tarafından çalışılıyor. Ve 1976'da böyle bir depremde deprem olacağı aslında birkaç ay önceden belirtiliyor. Ve daha sonra bu çalışma devam ettiriliyor ve depremin birkaç gün öncesinde artık şehri boşaltalım, bu artık depremin olması çok yaklaştı şeklinde bir sinyale ulaşıyor ve sonuçta boşaltılıyor şehir ve oldukça yüksek sayıda can kaybı önleniyor. Fakat bu çalışmalar başka yerlerde de devam ettirilmesine rağmen bir başka depremde maalesef önceden herhangi bir belirti vermeksizin deprem oluyor ve çok sayıda can kaybına yol açıyor. Hatta insanlar kurtarılmadan, henüz enkaz altındayken ikinci bir depremle de can kaybı çok daha fazla artıp 400 bin civarında bir can kaybı, bazı kaynaklara göre 600 bin can kaybı meydana geliyor. Bu şunu gösteriyor: bir depremi bilmeniz dahi ikinci bir depremi bileceğiniz anlamına gelmiyor. Yani buradan çıkarılan en temel ders budur. Bundan sonra da zaten bilimsel araştırma kuruluşlarının önemli bir kısmı depremlerin önceden belirlenmesine yönelik desteklerini büyük ölçüde bu bilinemez diyerek kaldırmışlardır. Mesela NSF'e böyle bir başvurular olmuş ve bunların çoğu reddedilmiştir. Bunun nedeni şu aslında: depremler insan gibi. Hiçbir insanın karakteri bir ötekiyle aynı değil. Depremlerin de karakterleri hepsi birbirinden farklı. Bazı depremler bir takım ön sinyaller verirken bazılarında hiç böyle bir şey olmadan ortaya deprem çıkabiliyor. Diyelim ki böyle bir sinyal aldınız ve İstanbul'u iki günlüğüne boşalttınız. Ortaya çıkartacağı büyük kayıp aslında belki depremden bile fazla olacaktır. Ortaya çıkan panik, kargaşa ve ekonomik kayıpları düşündüğünüz zaman. Dolayısıyla depremin önceden belirlenmesi dediğimiz zaman mutlaka ve mutlaka bütün depremlere uygulanabilir ve güvenilir bir metodu bulmak zorundayız. Yapılan çalışmalar da büyük ölçüde buna yönelik olarak yapılıyor. Ama az önce de bahsettiğim gibi böyle bir güvenilir metot bugüne kadar bulunamadı. Evet, en önemli merakımızı tatmin edecek bir yöntem, yol halen bulunabilmiş değil, değil mi? Galiba aletsel yetersizlik de var. Yani daha bütün dünya o düzeye gelmedi. Yeteri kadar alet ve izlenemediği için, değil mi, olaylar? Şimdi senin tabii söylediğiniz... aletlerde giderek daha iyiye ulaşıyoruz. Hem ağ genişliyor, hem de kullanılan cihazların hassasiyeti gelişiyor. Eskiden bir aralığındaysak şimdi %1 aralığındayız belirleme anlamında, hassasiyet anlamında. Çok daha hassas cihazlar her gün daha geliştiriliyor, daha elektronik hale geliyor. Manuelden otomatiğe doğru geçiş, veri alışverişinde çok gelişmeler var. Fakat bunların hiçbiri aslında depremin önceden kestirilmesinde henüz yeterli değil. Evet. Önemli bir düzeltmeniz var hocam. Doğal afet yerine doğa kaynaklı afet. Ben de genellikle doğal afet diye kullanıyorum. Hatta Birçok insan da öyle kullanıyor. Bu konuda da çok kısa bir bilgi alalım sizden. Ondan sonra bir küçük ara vereceğiz. Yani doğal deyince zaten oluyor. Doğal karşılamak lazım gibi düşünülebilir. Doğru. O nedenle depremin kaynağı doğa aslında. Yani deprem açısından değil, mesela sel içinde, kuraklık içinde, diğer şeylerde. Her ne kadar insanın burada diğer afetler açısından müdahalesi varsa da yine de kaynak doğadır. O nedenle doğal değil de doğa kaynaklı afet demek sanki daha doğru gibi geliyor bana. Daha doğru. Evet. Evet hocam. Şimdi bir küçük ara verelim. Müzik parçamızı dinledikten sonra ikinci bölümle devam edeceğiz sohbetimize. Altın Saatler programındayız. İkinci bölümdeyiz. Müziğimizi dinledik ve şimdi hemen Argun'a söz veriyorum. Onun bir sorusu var. Efendim, bu Costa Rica'daki çalışmadan söz ederken P ve S dalgalarından bahsedildi. Bu sıradan vatandaş için bir ifade eden bir yanı var mı bunu? Yani telefonunu duvara monte etmesi onu uyarır mı? Bunları bu galiba P dalgası veya S dalgası diye değerlendirmek mümkün mü? Onu merak ettim. Mümkün değil. Bu sistem aynı zamanda sismoloji istasyonlarıyla da ortak çalışıyor. Çünkü P dalgası gelse bile ne kadar uzakta olduğunu bilemeyeceğiniz için S'in ne zaman geleceğini, yani asıl yıkıcı dalganın ne zaman geleceğini bilemezsiniz. O nedenle sadece cep telefonuyla yapılabilecek bir şey. Burada cep telefonu kullanılmasının temel hedefi hem çok ucuz hem de çok yaygın bir ağ oluşturabilmek. Doğru. Evet, Nuray Hocam. Evet. Hocam, kitabınızda benim en ilginç bulduğum bölümlerden biri dünyanın, yani kitabın başlangıç kısmında dünyanın dinamik hareketleri ve levha tektoniği ile ilgili bölüm. Bu bölüm başta konuştuğumuz gibi özellikle bu konuya meraklı olan insanların, öğrencilerin bu konudaki temel bilgileri, yani depremin temel nedeni konusunda esaslı bilgileri alabilmeleri bakımından çok önemli. Bir diğer konuda tabii bununla ilgili, bu konu aslında çok yeni gelişmiş bir konu. Yani bilimin diğer dallarına oranla büyük ölçüde 20. yüzyılda, hatta 20. yüzyılın büyük ölçüde veya kısmen ikinci yarısındaki çalışmalarla gelişmiş bir konu. Bu konuyu biraz açalım diyorum. Çünkü bu konu hakikaten dinleyicilerimizin de kitabın içeriği hakkında daha iyi bir bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır. Şimdi levha tektoniği kavramı 1960'lı yılların sonunda ortaya çıktı. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda savaşın getirdiği teknolojinin sağladığı bilgiler büyük ölçüde burada yararlı oldu. Aslında 1910'lu yılların başında benzeri teori önerilmiş fakat büyük ölçüde de deli saçması olarak değerlendirilmişti. Ama sonra gelişen yıllar 1910'lu yıllardaki teorilerin aslında doğru olduğunu, biraz mekanizmada farklılıklar olmakla birlikte dünyanın sabit bir dünya olmadığı ve kıtaların ve okyanusların hareketli olduğunu gösterdi. Özellikle bunun ortaya konmasında çok önemli gördüğüm şeylerden bir tanesi de global konumlama sistemi, GPS sistemi dediğimiz, bugün herkesin saatinde dahi olan sistemler. Bunlarla yerin belli sabit noktalarının zaman içerisinde nasıl hareket ettiği de ortaya konulmuş oldu. Çok basitçe söyleyelim, İstanbul'da oturan bir arkadaşımız, Bursa'da oturan bir arkadaşa bir kablo vasıtasıyla, bir çubuk vasıtasıyla bir şeyle bağlanacak olursa, ikisi önümüzdeki yıl birbirlerinden 2 santimetre kadar uzaklaşmış olacaklar. Tabii bunu zamana yaydığımız zaman, metreler, kilometreler, hatta binlerce kilometreyi bulan hareketler söz konusu. Örneğin Amerika ile Afrika geçmişte Atlantik Okyanusu olmadığı için birbirleriyle bitişiktiler ve bugün arada binlerce kilometrelik bir okyanus var. Bütün bu hareketler dünyanın aslında dinamik olduğunu, ayaklarımızın altındaki kayaların da tıpkı insanlar gibi doğduklarını, büyüdüklerini, yaşlandıklarını ve öldüklerini gösteriyor. İşte deprem de bu hareketlerin sonuçlarından bir tanesi. Levha tektoniği adını verdiğimiz bu teori 1970'li yılların ortalarında bütünüyle kullanılmaya başladı ve yer bilimlerinde büyük bir devrim yarattı. Mineraloji dışında, kristalografi dışında yer bilimlerinin hemen hemen bütün dalları bundan etkilendiler, görüş açısını değiştirdiler. Demin Gürhan Bey'in söylediği gibi aslında doğru kabul etseydik mevcudu, dünyamız sabit olacaktı, biz bu hareketleri anlayamayacaktık. Ama merak etti bazı insanlar, araştırdılar ve sonuçta dünyanın bugün son derece dinamik bir yapısı olduğunu, bu dinamik yapının çoğu dünya üzerinde dönen jeolojik olaylar gibi depremin de nedeni olduğunu, temel depremi oluşturan faktörün levha hareketleri ve bunların kıtalara ve okyanuslara uyguladığı stresler olduğunu belirlediler. Dolayısıyla bu hareketler aslında iklimi de etkiliyor. Bu hareketler aynı zamanda canlı yaşamını da etkiliyor. Bu hareketler dünyada aklınıza gelebilecek ne varsa doğayla alakalı hepsini etkileyen olaylar. Son derecede ilginçtir levha tektoniği konusu. Benim kanaatim bunun ilkokuldan başlanarak bütün insanlara mutlaka öğretilmesi gerekir. Çünkü biz dünyanın üzerinde yaşıyoruz. Dünyayı tanımamız lazım. Kitabın ön sözünde bahsettiğimiz gibi dünyadan daha fazla yararlanabilmek, dünyanın afetlerinden korunabilmek için onu tanımamız lazım. İşte onu tanımanın temel anahtarı da levha tektoniğidir. Evet, kitabınızda tabii enteresan bir karşılaştırma da var. Hintli bu levha tektoniği ile ilgili olarak bir Hintlinin senelerdir kesmediği tırnaklarının 197.8 santime kadar uzadığını belirtiyorsunuz ve onun da fotoğrafını paylaşmışsınız. Aslında kitabı çok rahatlatan örneklerden biri olarak bunu verebilirim hocam. Evet. Bu resmi gören bazı kişiler aynı iğrenç diyorlar ama. Ama karşılaştırma çok netleştiriyor. Yani bir ilkokul öğrencisi bile çok rahatlıkla levha tekniğinin ne olduğunu bu örnek sayesinde beynine kazıyabilir yani. Çok boş. Kitapta başka bu tür şeyler de var tabii. Evet. Nuray Hocam, sizin bir sorunuz daha var mı? Yoksa ben hemen bu Meksika'daki son depreme geçmek istiyorum. Okan Hocam, sizden o konuda da bilgi rica edelim. Bir de kısaca bir 2020-2021 dünya yer hareketleriyle ilgili bilgileri de sizden alabilirsek çok memnun oluruz. 2021'in bir ilginçliği var. 2021'de 3 defa 8'in üzerinde deprem oldu. Geçtiğimiz 10 yıllık, biraz daha uzatalım, 20 yıllık istatistiğe baktığımız zaman dünyada 8'in üzerinde deprem olma sayısı 1 ya da 2'dir. Ama bu yıl onu aştı. 3 tane 8'in üzerinde deprem oldu. Fakat şu açıdan da şanslıyız ki Alaska'da 29 Temmuz'da, 12 Ağustos'ta Sandwich Adaları'nda ve 4 Mart'ta da Yeni Zelanda'nın kuzeyinde oldu. Şansımız şu, buralarda yerleşim yoktu. Yerleşim olmadığı için depremler büyük olmasına rağmen, hatta tsunami de yaratmış olmalarına rağmen can kaybına yol açmadılar. Bu anlamda 8'in üzerindeki bütün depremler keşke öyle uzak alanlarda olsa ve istatistiği böylece doldurmuş olsak diyoruz. Dünyada aslında 2021 yılında meydana gelen, yani geçtiğimiz 8 aylık süreçte meydana gelen en önemli deprem olarak belki Haiti'yi belirtmek lazım. Evet. 14 Ağustos'ta 7.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. En son baktığım kadarıyla 2207 can kaybı var. binlerce yaralı, çok ciddi hasar var. Haiti aslında daha önce de bildiğimiz gibi depremle sarsılmış, çok ciddi can kaybına yol açmış bir yerdi. Onun biraz daha batısından meydana gelen bir depremdi. Belki de onun tetiklemesiyle meydana gelmişti. Endonezya'da 15 Ocak'ta ve 10 Nisan'da iki tane deprem oldu. 6.2 ve 6.0 büyüklüğünde. Birinde 111 ölü, birinde 10 ölü maalesef meydana geldi. Bunun dışında ülkemizde de baktığımız zaman aslında bu sene çok büyük bir deprem ne mutlu ki ortaya çıkmadı. Aslında çok deprem oldu. Yani yıl başından bugüne ben bunu iki gün önce hesaplamıştım kaç tane oldu diye. 38.287. Herhalde bu 40.000'e doğru yaklaşmıştır. Bu kadar deprem oldu. Büyüklüğü nereden alıyorsunuz hocam? Tüm depremleri. Evet. Tümünü. Karakoçan'da 25 Haziran'da 5.3, geçtiğimiz 31 Ağustos'ta da birkaç gün önce Kütahya Altıntaş'ta 5 büyüklüğünde deprem oldu. Bunlarda da bildiğim kadarıyla can kaybı yok. Bir takım hafif hasarlarla atlatılabildi. Bu anlamda ülkemizi bu sene Ağustos ayı sonuna kadar olan sürede deprem açısından çok fazla bir etkileyen depremin olmadığını mutlulukla söylemek mümkün. Umuyorum ki ikinci yarıda da, yılın ikinci yarısında da benzeri şeyleri konuşuruz. Şimdi Meksika depremi 7.2 ile 7.4 büyüklüğünde büyüklükler veriliyor. Tsunami uyarısı yapılmıştı. Ancak sanıyorum çok ciddi bir tsunami söz konusu değil. Amerika'nın Pasifik kıyısı, hep konuştuğumuz Pasifik Ateş Çemberi'nin bir parçası. Burası levha sınırlarının yaygın olduğu bir yer. O nedenle de Meksika'da geçmişte de önemli depremler oldu. Biraz daha güneye inecek olursak Şili'de, Arjantin'de deprem oldukça yaygın. Kuzeyde, Kuzey Amerika'da da yine benzeri depremleri görüyoruz, sık sık görüyoruz. Bildiğim kadarıyla bu 7.4'lük deprem biraz karadan açıkta meydana geldiği için, biraz da derin olduğu için çok ciddi bir hasar şu ana kadar duymadım. Ama belki yakın bir zamanda olduğu için daha ileri dönemde hasarlar ortaya çıkabilir. Evet, bilgiler gelmeye devam ediyor ama dediğiniz gibi şu ana kadar herhangi bir hasarla ve can kaybıyla ilgili bilgi alamadık biz de. Evet, belki efendim. Türkiye ile alakalı Datça'dan bahsetmek lazım. Datça açıklarında burada bir deprem fırtınası var. Yani aşağı yukarı bir yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Zaman zaman 5'in üzerine geçen depremler oldu. Dün 4.2'lik bir deprem vardı. Aşağı yukarı her gün bir 4'lük, 3'lük biraz daha küçük depremler oluyor. Gerçekten Batı Anadolu'da zaman zaman söz ediyoruz. Geçmişte gerek Samos adasında olan ve İzmir'i etkileyen deprem, gerek daha önceki Akşehir civarında olan depremler, Savaştepe'de olan depremler bazen deprem fırtınası niteliğini alabiliyorlar. Bu fırtınaların özelliği de içlerinde öncü şok, artçı şok yok. Çok sayıda ve farklı büyüklükteki deprem uzunca bir süre etkin olabiliyor. Bu Rodos, Datça arasındaki kesimde meydana gelen deprem de böyle, deprem etkinliği de böyle bir fırtınayı yansıtıyor. Tabii bu bölgenin ilginçliği çok sayıda aktif volkanın da burada mevcut olması. Özellikle Datça açıklarındaki Kos, Yalı Adası ya da Yelli dedikleri adalar ve oradaki diğer adaların önemli bir kısmının geçmişte aktif volkanlar oldukları ve bu volkanların günümüzde de aktif olarak kabul edildiğidir. Bu tür deprem fırtınaları bazen magma etkinlikleriyle, volkanların altındaki etkinlikle de yaratılabiliyor. Bu konuda da tartışmalar var. Bu Datça açıklarındaki etkinlik acaba bir magmanın oradaki hareketini mi gösteriyor yoksa tektonik hareketlerden mi kaynaklanıyor? Bu konuda da çalışmalar ve yayınlar çıkıyor oldukça fazla. Evet, aramızda en çok Elvan'ı ilgilendiriyor. Çünkü Elvan halen Datça'da yaşıyor. Yani İstanbul'a gelmeyi tercih eder bir hali var ama İstanbul. Evet hocam, hemen sorayım, İstanbul'a gelin mi? Vallahi onun bir tabiri var ama aşağı ve yukarı diye. Yani biri Datça, biri İstanbul. Anladım. Evet, doğru. İki de neresinden bakarsanız bakın. İki biri güney, biri kuzey diyelim biz. Peki. Evet. Yani nerede gerçekleşeceğini hala çok merak ediyoruz ama bunu bilemiyoruz. Yani şunu söyleyebilirim, yani bazıları bu deprem fırtınası içerisinde, bazılarını ben şahsen hissettim. Ama çoğunluğu hissedilmeyecek gibi. Çünkü gene dersinden bakarsanız bakın Datça'ya bir 70-80 kilometre minimum mesafede oluyorlar. Yani çok böyle insanı rahatsız edici bir şey, süreç değildi bugüne kadar. Evet. İnşallah bundan sonra da olmaz. İnşallah. Ama özellikle bu volkanik aktivite dediğinizde geçmişte Marmaris civarından da bu konuda bir takım endişeler belirtilmişti. Yani o civarda da bir volkanik aktivite olacağı şeklinde. Evet. Bilemiyorum o ne kadar kuvvetli bir ihtimal. Evet. O da... Yani o konuda çok çok ayağa yere basan şeyler söylemek maalesef mümkün değil ama Ege'de çok sayıda aktif volkan var. Bu volkanlar, örneğin Kula volkanizmasını düşünelim, insan ayak izleri var içerisinde yani o volkanizmanın. Dolayısıyla çok yakın, biz geçtiğimiz 50 bin, 100 bin yılda olan volkanların aktif olduğuna, özellikle son 10 bin yılda gerçekleşenlerin yeniden faaliyete geçebileceğine inanıyoruz. Ama bu konu apayrı bir konu. Üzerinde çalışılması, araştırılması gereken bir konu. Evet. 2020 yılı da depremler açısından çok etkin bir yıl oldu diyemeyiz, değil mi hocam? Evet, evet. Yani özellikle ülkemiz açısından çok etkin bir yıl değildi. İstatistiklerin biraz altında kaldı. Yani ortalamaların biraz altında kaldı. Evet. Peki bu bizi istatistiksel olarak önümüzdeki yıllarda daha da bir hani tedirgin olmaya yöneltecek mi? Yani uzun dönemli ortalamalara baktığımızda esasında şu kadar yılda bir Türkiye'de 7 veya büyük, daha büyük deprem oluyor. Şu kadar yılda bir 6 veya büyük deprem oluyor filan şeklinde. Son 2 yılın bu hareketsizliği ya da sakinliği diyeyim. Önümüzdeki yıl 2022-2023 için bu olasılıkları arttırdı mı? Şimdi bence çok artırmıyor. Yani doğanın davranışı çok düzenli değil. Yani istatistikte düzenli bir hareket varsa onu geleceğe yönelik kestirmeniz mümkün. Ama doğanın davranışlarına, özellikle depreme baktığınız zaman çok bu istatistiklere uyar şekilde değil, sapabiliyor. Mesela işte 8'i geçen depremler 1-2 defa olurken bu yıl 3 defa oldu. Belki önümüzdeki yıl belki daha fazla olacak ya da önümüzdeki yıl belki hiç olmayacak. O zaman ortalamaya 1 olarak gene geçmiş olacak. Dolayısıyla bu istatistikler elbette yararlı, en azından ne tür bir beklenti içerisinde olabileceğimizi gösteriyor. Ama bunun çok pik yaptığı ya da çok aşağılara indiği yıllar da var. O nedenle çok kaba bir sınır çiziyor bize. O kaba sınır da zaman zaman aşılabiliyor aşağı ya da yukarı doğru. Evet, orada da bir dalgalanma söz konusu. Nuray Hocam buyurun. Hocam bu söylediğiniz çok önemli çünkü... basında, medyada özellikle depremlerden sonra ortaya çıkan bir takım tipler işte bir takım geçmiş depremlere dayanarak bir takım hesaplar yapıldığını, işte İstanbul'da şu zamana kadar falanca zamana kadar deprem beklenmediğini falan söyleyip halkı fena halde yanıltıyorlar. Bu bakımdan biraz önce belirttikleriniz çok önemli. Evet. Hocam gerçekten de hani bu istatistiklere dayanarak şu tarihte olur, bu tarihte olur, bunların hiçbiri tutar tahminler değildir. Yani bunlar sadece bize örneğin ülkemizde o yıl için 7 büyüklüğünde bir depremin olma olasılığını gösterirler. Olacağı anlamına gelmez. Evet, Programımızın son dakikalarını İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Ağustos ayı raporuna ayırmak istiyoruz hocam, izninizle. Ondan sonra da programımızı kapatacağız. Aslında bu rapor, yani 2021 raporu üzerinde çok daha ayrıntılı durmak isteriz önümüzdeki programlardan birinde. Şimdi bu rapora göre Ağustos ayında en az 174, yılın ilk 8 ayında ise en az 1494 işçi yurttaşımız hayatını kaybetmiş. Aslında diğer yıllardan çok büyük bir farklılık söz konusu değil. Çünkü diğer yıllara da baktığımız zaman 2013'ten 2020'ye kadar olan sürede 2013'te 1235, 2014'te 1836, 2015'te 1730, 2016'da 1970, 2017'de 2006, 18'de 1923, 19'da 1736, 2020'de 2427. Şeyi tekrar hatırlatmak istiyorum. 2021'in ilk 8 ayını 1494. Yani yıl sonuna kadar gene diğer yılları yakalayan, 2000'li rakamları yakalayan bir durumla karşı karşıya kalacağımız anlaşılıyor. Ve aylar itibariyle 2021'e baktığımız zaman Ocak ayında 203, Şubat ayında 142, Mart ayında 144, Nisan ayında 258, Mayıs 239, Haziran 179, Temmuz ayında da 155 can kaybı görünüyor. Ve bu iş cinayetlerinde ölenlerin 7'si işçi, kadın işçi, 167'si ise erkek işçi olarak kayda geçmiş. 16 göçmen mülteci hayatını kaybediyor bu iş kazalarında. 6'sı Suriyeli, 4'ü Rusyalı, 3'ü Afganistanlı, 1'i Gürcistanlı ve 1'i İranlı. Ölümler en çok tarım, orman, inşaat, yol, taşımacılık sektörlerinde gerçekleşiyor. Tarım iş kolunda 21 işçi ve 16 çiftçi hayatını kaybediyor. İnşaatlarda neredeyse her gün bir işçi cinayeti meydana geldiği belirtiliyor. Covid-19 nedenli ölümlerdeki artış nedeniyle sağlık iş kolundaki ölüm sayısı, Covid nedenli ölüm sayısı 12. Bu 11 çocuk çalışırken hayatını kaybediyor. Çocuk işçiler tarım, ticaret, inşaat ve konaklama iş kollarında. 51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 44 emekçi bulunuyor. Baktığımız zaman yani ciddi bir şey söz konusu değil, azalma söz konusu değil. Maalesef sürekli artış gösteren veyahut da eski rakamları koruyan bir can kaybıyla karşı karşıyayız iş kazalarında. Bu arada Çalışma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Güvenliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projelerden olan İş Sağlığı ve Güvenliği Destek ve Rehberlik Sistemi'nin geliştirilmesi projesi kapsamında Mersin'de ve yine Avrupa Birliği tarafından finanse edilen madencilikte işçi sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi kapsamında Çorum'da, Sivas'ta bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor ve burada hemen hemen hep aynı açıklamalar yapılıyor. İşte 6331 sayılı işçi sağlığı ve güvenliği kanunu sonrasında iş kazalarında %41.3 oranında bir azalma meydana geldiği belirtiliyor. Madenlerde en fazla ölümlerin yaşandığı 2000'li yıllarda %88 olan ölümlü iş kazalarının %35'lerin altına düştüğü belirtiliyor. Ama bunun karşılığında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin belirttiği önemli bir nokta var. Diyorlar ki Sosyal Güvenlik Kurumu ölümlerin yoğun olduğu tarım, inşaat başta olmak üzere kayıt dışı istihdamı görmemektedir diyor. Yine SGK'nın 2000'li yıllarda meslek hastalıkları sonucu ölümleri tamamen hasır altı etmektedir diyor. Üçüncü olarak SGK'nın açıkladığı iş kazası istatistik verileri incelendiği de tutarsızlıklar mevcut olduğunu belirtiyor. Yani bu anlamda biz toplam rakamlara baktığımız zaman da hakikaten bu problemin ciddiyetle devam ettiğini görüyoruz ve başta da belirttiğim gibi önümüzdeki programlardan birinde bunu biraz daha detaylı olarak incelemek istiyoruz. Şimdi Okan Hocam size çok teşekkür ederiz. Ben tekrarlamak istiyorum. Deprem ve Türkiye kitabınız iletişim literatür yayın evi tarafından Ağustos ayında yayınlandı. Şu anda kitapçılarda bulmak mümkün. İnternet üzerinden satın almak mümkün. Gerçekten ortaokul öğrencileri, lise öğrencilerinin bile rahatlıkla okuyabilecekleri, öğrenebilecekleri bir kitap olmuş. Ellerinize sağlık diyelim tekrardan. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür edelim. Evet, bugünkü programı da burada tamamlıyoruz. Size tekrar teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olunuz. Böyle nezih bir programda kitabı tanıttığınız için. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi günler. Elinize sağlık. İyi günler. Sağ olun. Evet, Altın Saatler programını bugün Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla gerçekleştirdik. Deprem ve Türkiye kitabını tanıttık. Literatür Yayıncılık tarafından Ağustos ayında yayınlandı. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler. İyi günler. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.